ایمان ضعیف است. 100 نفر از جا شده باشه کسی تو گپ بزنه هیچ گپی نیست. از یا هیچ خیری نیست از ایش خان قاضی ها. این دام برای هیچ خیری نیست از بیش. وقتی کسی که از پیغمبر دفاع نکرد ای از حقوق ما تو با دفاع میکنه. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسولی ثم لم یرتابوا واشت سستیم نکردن، شکم نکردن و جاهدو بی اموالهم و جهاد کردن با مالشان، شک نکردن در گسترش حاکمیت دینی و جاهدو بی اموالهم، مال خود را در راه خدا دادن و انفسهم و جانهای خود را فی سبیل الله در راه خدا. این مال بسیار شیرینه، هر کس که مال داد با جان آدم میتواند. از این خاطر قرآن مال بیشتر ذکر میکند. مبارزه کردن در گسترش حاکمیت دین خدا با مالشون و با جانهایشون، اولئک که هم صادقون، اینی گروه راستو هستن. غیر از این خوب هر کس میگه که شیریمت به اصلاح نداره کده که میگه اولئک که هم صادقون، اینی متصفین و اینی صفت، اینا مسلمانان راستو هستن. به خاطر از که در آینده کسی چونین کار نکنه که به اسلام خدا بلند بلند بکنه، الله میگه قل اتعلمون الله بدینکم، آیا خبردار میکنه الله را با عقایدتان با ارزشهایتان شما خدا را خبر میکنید؟ والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، الله خبردار است از اونچه که در آسمان ها و زمین است. از جمله از توم خبر ده که در این چی گشت، الله از این خبر دارد. والله بکل شین علیم، الله به هر چیز دانا است. بنان مسلمان چی میکنه؟ هر کاری که میکنه بایی بفهمد که خدا از خبر دارد. از خود تصحیح نیت و عمل مطابق شریعت یکی از وجبه هایش است. تسلی برای پیامبر و هشدار برای انسان هایی که در ظاهر مسلمان شدند. یمنون علیک، منت میگذارم بر بالای تو ای پیغمبر، ان اسلمو، به خاطری که مسلمان شدم، ان اسلمو، به این که مسلمان شدم تر تو دیگه منت میگذارم. ببینید که ان در موضع نصب به تقدیر لئن است، لئن اسلمو، به خاطر اینکه ایمان آوردن. قل بگو لا تمنو علی اسلامکم، بگو که منت مگذارید علی بر من اسلامکم، به اسلام خود، به سبب اسلام خود بر ما منت نگذارید. بل الله یمنو علیکم، بلکه الله منت مگذاره بر بالای شما، ان هداکم لیل ایمان، ای که هدایتت کرد به سوی ایمان، از گو و گو پرستی خلاص کرد، به خود استادید کرد. از خاطر یکی از دوستای خدا میگه در دعایشتون یاشت، خدایا با او محبتی که با ما داری مرا ببخش، با او محبتی که تو با ما داری. واسه یکی از دوستای داشتیم که ای اگه یعنی چی که فقط خدا مرا دوست نمیداشت مرا با خودش استاد نمیکرد؟ زیرا کسی را که دوست نداشته باشه او را نمیخوای که همیشه ببینی. مرا که استاد کرده مرا دوست داره، بنا این دوستیش را باشی میکنم، وسیله قرار میتونم که الله سر مرا رحم بکنه. واقعا دعای جالبی است. خدایا با اون محبتی که تو با ما داری سر ما احسان بکن و لطفت کرم تو سر ما نازل بکن. یمن ولی الله یمن علیکم، بلی الله منت میگذار بر بالای شما، ان هداکم لیل ایمان، این که هدایت کرد شما را به ایمان. ببینید دیجا ان هداکم در موضع نصب به تقدیر است، بی ان هداکم لیل ایمان، به این هدایت کرد شما را به ایمان، این کنتم صادقین، اگر شما راستگو هستین. آخر نتیجه چی است؟ چون کل گفا رابطه ما با خدا، رابطه ما با پیغمبر، رابطه ما با جامعه اسلامی، رابطه ما با حکومت اسلامی، کلش در این سوره حجرات خلاص شد. بنان نتیجه آخری چی میکند؟ ایچون قوانین بود مورد تنفیذ باید قرار بگیرد. میفرما ان الله یعلم غیب السماوات والارض، الله میداند پوشیده های آسمان ها و زمین را، پوشیده های زمین. هر کسی که مخالفت میکنه با دین، الله به او آگاه است. والله بصیر بما تعملون، الله بیناست با آنچه که میکنید، با آنچه که میکنه الله به او بیناست. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف القرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. سوره مبارکه قاف در ترتیب مصحفی 50 سوره است و در نزول 34. بعد از سوره مبارکه مرسلات شرف نزول یافته و از جمله سوره های مکی است. چون این سوره مکی است، ولی یک تعداد از علما میگه ولقد خلقنا السماوات والارض في سته ايام، آیه 38 میگه این مدنی است. به هر صورت سوره مبارکه به اساس مکی بودنش معالجه میکنه مسائل اصول اسلامی را که بعد از توحید و رسالت و زنده شدن بعد از مرگ است، و موضوع محوری سوره مبارکه زنده شدن بعد از مرگ است. اصل محورش امی هست. شروع میشه سوره مبارکه به قضیه بسیار بزرگ اسلامی که همانا رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم و صحت و قرآن کریم است. بخش دوم سوره مبارکه توجه افکار مشرکین و منکرین بعث به نظام کائنات از آسمان، زمین، آب و هوا و زروع است. با او ملتفتش میکنه که با واسطه از او اعتقاد به باورهای بعد از زنده شدن بعد از مرگ پیدا بکند. بخش سوم سوره تحذیر مشرکین از تکذیب به قرآن و رسالت آن حضرت صلی الله علیه و سلم، این که واقع شود یقینا که مورد عذاب خداوند متعال مانند امتهای گذشته عاد و ثمود و قوم نوح، اونها که بدبختشون به سبب عدم التفات به احکام شریعت، اینا هم بدبخت خواهند شد. مسئله دیگر سوره مبارکه ذکر میکند از سکرات مرگ، وحشت حشر و حساب. او را بر ما شما یادآوری میشه، فیضا نفق فی سور ذلک یوم الوعید. ختم میشه سوره مبارکه به ذکر از صیحه حق که همان خارج میشود و مردگان از قبرها بلند میشود، و آخر سوره را به ابتدا هم وصل میکند. حضرت عمر رضی الله عنه میفرماید که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقرأه فی الضحى والفطر. پیامبر خدا سوره مبارکه قاف را در روز عید را تلاوت کرده. بنان ائمه ما ملتفت باشن که سوره را حفظ بکنه و در روز مبارک عید ارزشی را بخونه. ای هم یک سنت ترک شده است، مردم سرزی عمل نمی کنه و مولاما باید به عمل بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف، الله اعلم بمراده. ابن عباس رحمه الله می فرمه اسم من اسماء الله، و بروایت دیگر میفهمه که اسم القرآن، میگه نام قرآن کریم است. امام قرطبی میگه افتتاح اسماء الله است. افتتاح اسماء الله قدیر و قهار و قابض و قریب و قاضی، علمی ابتدای از این اسماء است. به هر صورتش قاف الله اعلم بمراده. یک چیزی که فعلا علما سرش تثبیت میکنه، میگه در عرض حروف مقطعات که ذکر میشه امو حرف نسبت به دیگه حروف در قرآن کریم بیشتر است. یعنی میشه سوره قاف ذکر شده، وقتی که شما کل قرآن کریم مطالعه بکنید، اق حرف قاف که در سوره قاف است در هیچ سوره دیگری نیست، و این حروف نسبت به این حرف نسبت به همه حرفا بیشتر تر است. قاف بل قرآن مجید، قسم به قرآن که با تدبر بسیار بزرگ بر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، با بزرگی که دارد با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل شده. بلان قاف و القرآن المجید قسم است به قرآن بزرگی که دارای عظمت است که به تو نازل شده. یکی و القرآن المجید قسم است به قرآن که بسیار با عزت است، و جوابش است که لتو به سنه خامخا زنده می شوید. قسم به قرآن بسیار بزرگ و با عظمت که بر تو ای نازل شده ای محمد، لتو به سنه خامخا زنده می شوید. بعضی از علما میگه که نه، این جواب در آیاتهای بعدی است. و ما یلفظ من قول الا لدیه، این او را گرفتن. میگه جواب قسم در کجاست؟ بل عجیبو، بلکه تعجب کردن کافران، انجاهم منذر منهم، انجام لی انجاهم، از آن که آمد به ایشان منذر ترساننده منهم از نسل خودشان. فقال الکافرون، پس گفتن کافران هذا شیء عجیب، این چیزیست بسیار عجیب. کافرها چی گفتن؟ بل عجیبو، بل به معنای قدر است. بل عجیبه، قد عجیبو، ما قرآن، الله با قرآن قسم یاد میکند که شما خامخا زنده میشه، ولی کفار چی میگن؟ قد عجیبو انجا هم و تحقیق تعجب کردن از این که آمد به ایشان منذر و من هم ترساننده ای از نسل خودشان از قوم خودشان. و قال الکافرون، پس گفتن کافران هذا شیء عجیب، این چیزی عجیب است. چی عجیب است؟ اذا متنا، آیا چون بمیریم و کنا ترابا و شایم خاک، ذالک این بازگردانیدن، رجعون بعید، بازگشت بسیار دور از عقل است. رجعون بعید، بازگشتی که از عقل او را نمیپذیرد. الله میفرماید چنین نیست، قد علمنا ما تنقص الارض منهم، یقینا که ما میدانیم آنچه که زمین کم میکند از ایشان، آنچه که از زمین کم میکند از ایشان، این را باز ما میدانیم. که امروز چقدر انسان ها از دنیا رحلت کردن و زیر گور رفتن، الله ایرا خوب میدن، حالا که یک تعداد از زیر گور هم خلاص شدن، میسوزانه شدن، الله به او هم خوب علم دارن. پیش همین بودایی ها میسوزن، حالی همین مسیحی ها میسوزن. در امریکا های تو گوره های هسته که این داخلش میکنن، بستم یک پرک از بینش میبرن. این آسانترین حق است که برای انسان دادن. قد علم نماتن قسل ارض منهم، ما دانستیم آنچه کم میکند از ایشان زمین، و عندنا کتاب حفیظ، و نزد ما کتاب نگهدارنده ای هستند. این رفتن و آمدن تو مفت نیست. ایشان بازار کابل داره، هر کس رفت و هر کس آمد. نقشه افغانستان کس ایش سرحد نداره، هر کسی که چشمش تاز بوده باشه میتونه آزاد برود و آزاد بیاید. قرآن میگه که این زمین تو نیست، که می آین هم به حساب است، که می رو هم به حساب است. بلکه دبو بالحق، بلکه بدروغ نسبت کردن به سخن راست. مستقیم داد گام تقدیم می کند. لما جا هم چون آمد به ایشان، فهم فی امر مریج، پس ایشان در کار حیرت آوری گرفتار شدن. فی امر مریج به معنی امر مختلط و مشوش است و مشتبه. فهم پس ایشان فی امر مریض در کار شوریده و متحیر سردرگم هستند. یک طرف حقایق قرآن میبینه که مطابقت با عقلشان داره، یک طرف پوچی نظام خودش داشت معلوم میشه، یک طرف منافع مادیش میگیره، بینن سردرگان ای را قبول بکنه یا او را قبول بکنه. افلم ینظر، آیه ندیدن؟ اگر میخوین که از امر مریض کاری که حیرت آور هستن از او خلاص شوی و به طرف واقعی بری، افلم ینظر و آیه ندینه الی السمای، به طرف آسمان، فوقه هم که بر بالای سر ایشان است، کیف بنیناها، چی کنه او را بنا کردیم؟ آسمان یک بار به نظر نمیگیرن؟ و زیناها، و آرسته کردیم آن را و ما لهم من فروج، و نیز ای آسمان را من فروج، هیچ شگاف من فروج ناموزونیه، در این نظام ناموزونی نیست. ایتو نمیشه که یک بار سر نزدیک شود باز گم شوی، یک آن بار برق برود، ایتو ناموزونی نیست. این نظام سخت دقیق است، با اون نظام فکر نکردم. و الارض مدد نها، و زمین را گسترانیدیم، و القی نافی ها، انداختیم در زمین رواسی کوها را، و انبت نافی ها، و رویانیدیم در امی زمین، من کل زوج بهیج، از هر نوع گیای بهجت انگیز. ایتو گیا را برسانی که بسرش بری خوش میشه، اعصابت آرام میشه. این کلش پوش است. یک گلت در نظر بگی که در مابینش چی زیبا گذاشته شده، اما تخمایش این برگایش با چی زیبا یک که دیگر تلفیق یافته. این کلش پوش است. بگو سید تصادف پیدا کرده که منصاره تصادف و طبیعت پیدا کرده. چی رقم طبیعت است که خودت یک دونه کچولو رو نمیخوایی که بدون تو پوست شبه میگه نیه، هیچ امکانه باید وسیله باشد. این نظام اوی پیدا شده باشد، تبصیرتن تا وسیله بینایی باشد، و ذکرا و پند، لکل عبد منیب، برای هر بنده توبکا. ای آسمان و زمین و گل همه چیز رو پیدا کردیم بخاطرش یه تبصیرتن تا وسیله بینایی، و ذکر و پند و عبرت و یادآوری، لکل عبد منی، برای هر بنده توبه کار باشد. از این خاطر بهش پیدا کردیم. و نزلنا من السماء ماء و نازل کردیم از آسمان آب را، مبارکن، بسیار با برکت. برکت ایره میگه که یک خود در وقتش میان، یک چیزی که ضرورت نداشته باشه بی وقت برده، او برکت نیست، از یک مقت است در پشت عوض میبره دیگه، کجا باید برش، در وقتش الله نازل میکند. دومش که فانبت نابیهی، پس رویانیدیم با واسطه آن جنات، این باغها و حب الحصید و دانه هایی که درو میکنن، دانه هایی که درو میکنن ما او را انبت پیدا کردیم. و نخل باسقات و آفرید خرما باسقات بلند قامت، باسقات جمع باسقات جمع باسقه به معنای مرتفع و بلند است. لها تلان که میوه آن نزدیک متراکم کم دارد، نزدیک و با هم پیوسته است. لها تل آن نزدیک، میوه آن بسیار نزدیک به هم است. تل به معنی ثمر درخت که نو ظهور بوده باشد و نزدیک به معنی متراکم و نزدیک. خوشه خرما را که یک بار ببینید این قچیزی هست، صدها دو صدها خرما دامه بینش می باشد، حتی از بکره بیشتر تر. رزق للعباد، همه اینها به منظور بخشیدن و روزی برای بندگان است. الله این کلش چی کرد؟ روزی برای بندگان، برای بندگان الله داده. گاو و گوسفند نمیفهم که کله چطور خورده میشود، او کتن پوستش میخوره برش دیگم بازی بعد میتن. الله برای بنده هایش رو نشان میده که میکنی بادام و دیگران نمیفهمد، خود توی انسان هستی میفهمی که باید بشکنانیش و باید مغزش بخوری. و احیای نبیه بلدت میتن و به وسیله باران زنده گردانیم زمین مرده را. کذالک الخروج، آری زنده شدن مردگان نیست همین گونه است. کذالک الخروج، بله زنده شدن مردگان از قبرش مانند دمیدانه ها وارست. با وصف از این دلائل هم کذب قبلهم، تکذیب کردن این پیام راستین زنده شدن بعد از مرد را که در حقیقت هویت انسان را تشخیص میدهد. زنده شدن بعد از مرگ نباشه اصلا ما کدام هویتی نداریم، هویتی نداریم. کذبت قبل هم تکذیب کرد پیش از ایشان قوم نوح، قوم نوح و اصحاب الرس و اصحاب رس و ثمود و قوم ثمود و عاد، و همینطور تکذیب کردن قوم عاد و فرعون و فرعون و اخوان لوط و برادران لوط و اصحاب الایکه، اصحاب ایکا و قوم شعیب علیه السلام هم تکذیب کرد و قوم طبعین و همچنان مردمی که در سرزمین طبع زندگی میکرد. این کل چی کرد؟ کل مکذب الرسول، هر یکی از این گروه ها پیامبران را تکذیب کرد. نتیجه چی شد؟ فحق وعید، پس تحقق یافت در باره آنها وعیدی، وعده عذاب ما، وعده عذاب ما سرش تحقق یافت و از بین رفتن. اصحاب رس قومی که در یمامه زندگی میکردن و بعض علما میگه پیامبری به نام حنظله داشت. اصحاب ایکه به معنای درختان در هم پیچیده و متراکم، قوم حضرت شعیب علیه السلام است. افعیینا بالخلق الاول، آیا از آفرینش اول عاجزیم تا که از آفرینش دومگی عاجزتر باشیم؟ ببینید که الله میگه افعیینا بالخلق الاول، آیا ما از آفرینش اولی عاجز بودیم؟ پرسان بگو از هر انسان، تو را کی پیدا کرد؟ میگه الله ما را پیدا کرد. پس این گفت تحقق یافت. ولی وقتی که تو را اول دفعه الله پیدا کرد، بار دوم سخت است؟ بار دوم خیلی که آسان‌تر است. بل هم فی لبس من خلق جدید، چنین نیست بلکه آنها در آفرینش جدید شک دارند. در آفرینش جدید چی دارند؟ که خلق جدید لبس. ببینید که شک توام عنادی، عنادی شک میکنند، یعنی شک خود نیست، بزرگ خود به شک مندازند. ولقد خلقنا الانسان، و تحقیق آفریدیم انسان را، و نعلم و میدانیم ما توسوس به نفسه و وسوسه های نفس او را. ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را هم خوب بلد هستیم. توسوس از ماده وسوسه، امام راغب در مفردات میگه که انکار نامطلوبی است. در اصل آن از کلمه وسواس گرفته شده به معنای صدای زینت آلات و صدای مخفی شعر را میگه. یک شعر گون بر اگر فکرتون باشه شما خواب بکنین تنها باشین، چند نفر که در اتاق باشه باز نمیترسین، یکان باش که شب تناب بوده باشه یک ترک که میخواد گوشت خلاص میشه، چی گفت بود برای کلمه که سر ما آمد، این خدا باز در کجا کجا میبرید. اینی به وسوسه میگه، پیشک میاد دروازه رو خلاص میکنم تو دیگه نفست مبره و داکی گوید کنم یکی آمد مارا گرفت. اینی امی رقم این اوهی ترسیدن واقعیت نداره خوب از شمال هم که میشهد یکان با شمال یکان چیزه تق تق تق تق میزنی در بیرون از اون هم میترسی که چی گفت باسته با سو میگو علا جنیات بود جنیات نبود اصلا برا خودت یک باس باسته بود. الله میگه که ما انسان رو آفریدیم امی رقم اوهی ترسیدن ها رو هم میدانیم که از چی میترسن. امیده شد بچه ایبر که خواه میکنی با قرآن کریم سرد باند خوب نخواهید شود یا یک رواج دیگر است. انسان ها که اطفال خورترک میباشند یک جای رو دیم که یک بوت سرچپا مانده بود استغفر الله که ولی دلتان است که در بوت رو نگاه بکنه یا ایتی یک آن موریه ها را در گردنش من داده سوز و سرخ و هستی از او میخواه که فرزندانشان نگاه شود و چی می چشم موره است ای زرد موره است ای فلانه است ای بند فلانه است ای وزده گردن فرد خود و صرفیت کم میکند این ایره کنشرندی ها دیگه سرگردانش من رو زیده است. الله میگه ای وسوسه ها را ما خوب بلند استیم. یک وسوسه دیگه هم است که نو خبر شدیم امروز یک دیداد مردم از نمیسر جای نمازا وسوسه میکنه خب ولی ای جا بخیرم که این عکس گوام هست سیش نیم هم مرده که در هر جایی که سعی بکنی امور خم گوام جور میشه است ستاران جور میشه است چیزایی در دلت که بگرد امور تو میشه بنام تشویش نکنیم. و نحن اقرب الیه من حبل الورید ورید هر آن ما برای از اون از دیکترین من حبل الورید از رگ قلبش ورید و ما نزدیکتر استیم برای انسان از این وسوسه های پوچی که از سکت خود جور میکند از این رگ قلبش کرد از او که به همه برش نزدیکتر استیم اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید آنگاه که یاد میگیرد دو یاد گیرنده از ملائکه عن الیمین از پهلوی راست و عن الشمال و از پهلوی چپ قعید در حالی که نشسته هستند در اینجا ما تو نشسته است هر کاری که ما تو میکنیم نوشته میکند کار خوب کردی ملائکه طرف راست و کار بد کردی ملائکه طرف چپ حتی ایتو هم میان که کار راست کردیم بکنی فورا باید نوشته میکنن کار غلط که کردی معطلش میکنی ملکه راست میکنی تو صبر حوصله بکن مگر این توبه بکنن مگر این بازگردد وقت میتی تا میت آخر دیگر میشود بگر ناشار میشود باز میگه که دیگر خب ما تسلیم میکنم برای دیگرش بادو با نوشته میکنه کدایتا بنام الله جمعه که آنگاه که یاد میگیرد و پوره میگیرد دو گیرنده ای از ملائکه که طرف راست و چپ قعید نشسته هستن قعید مفرد است با این که متلقیان تثنیه است بخاطر از این که آیه محذوفی دارد اتو میشه که اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین قعید و عن الشمال قعید که یکی به قرینه دیگری حذف شده ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید تلفظ نمیکنه هیچ انسان هیچ سخنی را الا لديه مگر که نزد آن فرشته است رقیب عتید مراقب و آماده ماموریت ام مراقب است خوب کنترلت میکند عتید و ماموریت داره که باید نوشته کند بنان دل سرتمن میسوزن نوشته میکند رقیب به معنای مراقب و عتید به معنای کسی که منتهای کار را انجام میدهد منتهای کار را باید انجام بدهد و جا سکرت الموت بالحق و سر انجام فرا میرسد سکرات مرگ بالحق براسی سر انجام هرچی که کردی بالاخره و جا سکرت الموت و سر انجام فرا میرسد سکرات مرگ ذلک ما کنت منه تحید و به انسان گفته می شد این همان چیزیست که از آن می گرختی ذلک ما کنت این چیزیست که منه تحید از او فرار می کردی و ای را قبول نمی تحید محید و من عدول کردن از زیر چتر یک چیزی است. از بهش فرار بکنی مثل که دیوال سرطمان مفته یا چتر سرطمان باز تو فرار بکنی ما کنت منه تحید و نفخ فی الصور که مردی یک مشکل خود در وقت مردن یک مشکل دیگه که در زیر قبر مند روی اوجه هم مشکلات است، دیدن است، سوال و جواب است، و نفخ فی الصور و دمیده شود در صور، ذلک یوم الوعید، این است روز وعده عذاب. روز وعده عذاب این است. و جاءت کل نفس و بیامد، بیاید هر نفس معها همراه او سائق و شهید، روان کننده و گواه دهنده است. یک ملکه در دست شمشیر است، یک تازیانه تشتید برو او در پشتت میزنن. دوم که شاهد تن امرایت است، دست پایت کلیست که روان است و او صبح گواهی میدهد. عجیب نیست با این گواه ها که میراد برزد ما الله ما شما را نجات بدهد، اوجا میرویم و شهید. بعد وقت میگه که لقد کنت فی غفلت، به تحقیق تو در بیخبری بودی، در بیخبری بودی. لقد کنت فی غفلت، غفله را خواهد هم شناخت. ما یک دفعه دیگه با شما گفتم که یک نفر که خواب باشه و نه هیچ گلش نیست، یک نفر که خدا به خواب بندازه هیچ آوازه نمیشه، آو برده که بخی تو را میکن بیش قدم میره دیگه، چون خود را به خواب انداخته. الله میگه لقد کنت فی غفلت، تو خود به خواب انداخته بودی، یعنی قرآن برقامه پیام را گرفتی. من هازا از آمدن ایزی روز، فکشفنا عنک غطاءک، پس برداشتیم از تو پرده تو را، فبصر کالیوم حدید، پس چشم تو امروز بسیار تیزبین است. امروز دیگه غفلت نیست، امروز یک گپ به یادت میاد. و قال قرینه، و گفت ملائکه همنشینش، هذا ما لدی عتید، این نامه اعمال است، عتید نزد من حاضر آمده، این نامه اعمال است نزد من حاضر آمده. این را که میخواید گفت خراب است دیگر، پارچه در مکتب که برادام کس بگویم مشروط است ناکام کسی گفته میدونه نی استادیت میتون دیگر، اون اعمالت است، اون پارچه تون جواب بود. گفته برش میشه القیافی جهنم، بین لازی در جهنم، کل کفار، هر انسان ناسپاس و کافر، عنید متکبر و لجوج را، هر انسان ناسپاس متکبر و لجوج را پرتید. کدام مسیح متکبر و لجوج؟ مناع للخیر، آن کسی که شدیدن مانع خیر است. مانع خیر کی است؟ قرآن کریمه که مانع بکند، بزرگترین مانع این انسان است. معتد مریب، متجاوز است، مریب و در شک هم است. انسان شکاک، متجاوز از خیر و مانع قرآن کریم، ای را در شو پردن، در آتش پردن. در رأس ازی که قرار دارد، الذی، آن شخصی که جعل مع الله، قرار داد با الله تبارک و تعالی، اله آخر معبودان ساختگی را، با خدای واحد و لاشری چی کرد؟ جورکی جورکی خدای رسا، ای باد جور میکنه، پای جور میکنه، ای اولاد میده، ای قلنج برق میداره، بسی رقمی چیزا جور، یکی سنگه، یکی گوه، یکی گزخان دگره. فالقیاه، پس بندازد او را فی العذاب شدید، در عذاب سخت. قال قرینه، میگوید هم نشین او از شیاطین، او جا خوب بود قرینه از ملائکه را برش گفت. قال قرینه من الشیاطین، از همنشینان شیطانش برش میگه که ربنا ما اطغیته، پروردگارا من او را با طغیان وا نداشتم، ما اطغیته، ما او را با گمراهی وا نداشتم، ولیکن کان فی ضلال مبین، ولیکن خود او در گمراهی، ولیکن کان فی ضلال بعید، ولی او خودش در گمراهی دور از حق قرار داشت، خودش در گمراهی دور از حق قرار داشت. این کی میگه؟ گمراه ها برش میگه، رهبران فاسد که اوی دست چطر خدا سر مردم میخورانه، پایت برش باید بوسه بکنی و اکسایزه پیش دروازش بکنی. او که بگه میگه خود ما خود رو نگفته بودم، ولیکن کان فی ضلال بعید. قال لا تختصموا لدی، الله برش میگه که لا تختصموا، مخاصمه نکنید، گفتگو نکنید، لدی نزد من، و قد قدمت الیکم، با تحقیق پیش فرستاده بودم، الیکم بسوی شما بالوعید، وعده عذاب، و شما پیش وعده عذاب را فرستاده بودم که ارکه شریعت را زیر پای کرد، ارکاری که کت سرش مواخذه می شود. ما یبدل القول لدی، سخن من تغییر ناپذیر است، ما یبدل القول لدی، سخن من تغییر ناپذیر است، و ما انا بالظلام للعبید، نیست من ستم کننده بر بندگان خود. سخن ما تغییر نمی خورد. او چی است؟ هر انسان کافر دوزخ می رود، هر انسان مشرک را نمی بخشیم. این تغییر ناپذیر است. این تغییر ناپذیر است که ما هیچ کس را به زور بایسته به عمل یک بد وادارش نکردیم، بلکه قانون را برشدائی کرده بودیم. یوم نقول لجهنم، یوم ظرف است محذوف دارد، اذکر یوم نقول لجهنم، یاد بکن روزی که بگویم گفته شود نقول بگویم لجهنم برای جهنم هل امتلأت، آیا پر شده ای؟ و تقول و در پاسخ بگوید هل من مزید، آیا افزودن بر این هم وجود دارد؟ چیز دیگری هم است که پرسیده ایجا؟ امام بخاری حدیث را روایت میکنه و ترمذی و مسلم همچنان، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه که دوزخ امات چیخ میزند که کسی حل من مزید، کسی دیگری هم است که در اینجا برش انداخته شود از قهر و غصیش. هر قدر که آتش زیاد میشه در گرفتنش هم آسان است، زیاد که من زود زود در میگیرم. انسان های کافر دیدن گفت دیگه هم شاله هست که نفت شد و الله جل جله بعد از او باز قدم بلاکیف خود را سر آتش میگه و لن بایش پایین میشد. بعد از او باز دیگه نمیگه که حل من مزید، از این بعد امو گروه هست آخر باز میسوزن. و ازلفت الجنت و نزدیک میشود جنت للمتقین برای پرهیزگاران، غیر بعید و فاصله از آنها ندارد، غیر بعید دور هم نیست. ازلفت از ماده زلفا به معنای قرب و نزدیکی است، غیر بعید تأکید یا حال یا هم صفت برای مصدر محذوف است که ازلافاً غیر بعید. هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، این چیزی است که به شما وعده داده می شود، لكل اواب برای کسانی که اواب به سوی الله باز می گردند، حفیظ و پایمان ها و احکام خود را حفظ می کنند. ها با اینی جنتی که نزدیک است، ما توعدون آن چیزی که وعده داده می شد، لکل اواب و هر انسانی که بازگرداننده به سوی حق بود، حفیظ و نگهدارنده احکام شریعت در دنیا. من خشی الرحمن، آن کسی که بترسد از ذات رحمان، بالغیب در نهان و جاء بقلب منیب و بیاید به قلب آراسته، و جاء بقلب منیب و حاضر شود با قلبی که منیب با انابت است، یعنی بازگردنده به طرف شریعت و به طرف دین است. انابت چیزیست که زمینه را به عمل مساعد میکنه. یکان بار ما انابت ها زیاد داریم، خب بزرگ خود چی میکنیم؟ میگه نیچ چیز رو نشنیدیم، وقت نماز هم که برسن شورت میتهه وقت نماز است. یک کار خوبه که ببینی دادت میگه که باید کمک بکنی، باید دست بدی، بچین باز خود یکان روزم تو گل مندازیم. مثل که این معتبر زیاد دیده می شود، یک دیدان جوانای ولگرد هستند در چی که بیشن بیتربیه در سر چوکی، اوجا با میدن و پلوش یک بیستخیل است، باز بخاطر که اتو خود دیده نمیتنه باز خود گل مندازه، سر خدا میمانه که هیچی را ندیده. صحیح شده؟ آدم که تو خود دیده، صحیح شده؟ او وجدان بزرگ چی میتنه؟ زیر پای مداره وجدان در شورش میتنه، ولی میگه که نه نه هیچ کفی تو را قبول نمیکنم. الله میگه و جاء بقلب منیب و بیاد با قلب پر انابت. ادخلوها، یقال لهم، گفته برشان میشه ادخلوها بسلام، داخل شوید به جنت بسلام که از طرف خداوند متعال بر شما انداخته میشود، یا بسلام من العذاب، به امر که از عذاب خدا گرفتید. ذلک یوم الخلود، این است روز جاودان. روز جاودان هم امی است، لهم ما یشاؤون، مر ایشان را از فیها در جنت ولدین و مزید، و نزد ما نعمت های اضافی دیگر است، مزید غیر از این که بیان شد دیگر نعمت ها هم است که به فکر کسی خطور نکرد. پیامبر علیه السلام، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب احد، جنت نعمت هایش طور است که نه در فکر ما گذاشته، نه در ذهن ما، نه کسی بر ما قصه کرده. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشن فنقبوا فی البلاد. و چقدر حالا کردیم پیش از ایشان من قرن از اقوام هم اشد منهم بطشن که سختر بودن از قوم قریش بطشن در قوت. فنقبوا فی البلاد پس کشودن شهرها و بلادها را. فنقبوا فی البلاد اتو شهرها را جور کردن که نمیال هم آثارش هست. الله اونها را هم از بین برد. هل من محیص؟ آیا راه فرار وجود دارد؟ هل من محیص؟ از مرگ راه فرار وجود دارد که برات بیان شد؟ این فی ذلک الذکر مسلمن در این آیت ها در این سوره مبارکه قاف لذکر تذکری بود لمن کان له قلب برای آن کسی که عقل دارد. قلب به جمعنه عقل کسی که عقل دارد در این تذکر بود. و القى السمع یا گوش ترادهد برای سخنان و هو شهید در حالی که خودش در برنامه شرکت بکند. ببینی اگر با شما جای میری خب گوش نمیکنی اصلا اویتیل میشاد. کسی که به خاطر شنیدن آمده باشد و توام با عقل بنگرد در یو اعتها پندی بود. ولقد خلقنا السماوات والارض بتحقیق آفرید ما آسمان و زمین را و ما بینهما آسمان ها و زمین را و ما بینهما آنچه که در میان آسمان ها و زمین بود فی سته ایام در شش دور در شش روز و ما مسنا من لغوب و نرسید به ما هیچ ماندگی. الله میگه ما مسنا من لغوب هیچ نوع ماندگی رو به ما هم نرسید. کل نظام آفریده بنان پیدا شدن موتو پیش خدای سختی نیست. فصبر تسلی برای پیغمبر خدا علیه السلام و برای مؤمن. فصبر علی ما یقولون پس شکیبایی بکو استقامت بکو در برابر آنچه که اینها میگوین. چی رقم شکیبایی میکنی؟ و سبح بحمد ربک به پاکی یاد کن همراه ستایش پروردگار خود را. پروردگار خود را به پاکی توام با ستایش یاد بکو. قبل طلوع الشمس پیش از اینکه آفتاب براید و قبل الغروب پیش از اینکه آفتاب بشیند. دو وقت بسیار چی است متصوفین کرام میگن دو وقت ایرا فرض تقدیری میگویم. یکی بعد از نماز صبح تا وقت طلوع و بعد از نماز دیگر تا نماز مغرب. این وقت بسیار با ارزش است بسیار با ارزش است. بنان کوشش بکن در این وقتا خود بجای مصروف نکنه. کوشش بکنیم که در جا با قرآن زندگی بکنیم با حدیث زندگی بکنیم با یاد الله زندگی بکنیم و یاد خدا وسیله استقامت ما شماست. هر قدر که یاد خدا زیاد بکنیم زیاد میتونیم مقاوم بوده باشیم. هر قدر که یاد خدا را کم بکنیم به همون اندازه شرفه کوچک با شما را چپا میکنند. و من اللیل فصبحه و در بعض از اوقات شب الله را با پاکی یاد بکو و ادبار سجود و عقب نماز و عقب نماز هم چی بکو پروردگارت یاد بکو. عقب نماز هم چی بکو خدایت یاد بکو. در عقب نماز دو گفه است. در افغانستان هر چی که بیاید یک تعداد تعصب میکنه. خب تعصب کنار بگذارین ولی حقیقت علمی چیز دیگری است. حقا که اصلا دعا اگر میخواین بعد از نماز فرض میشود و در اینجا انسان باید به امام هم باید رو بگرداند اما طابق به طریق پیغمبر خدا علیه السلام اللهم انت السلام و منک السلام باید بگوید دعا بکنه مسلمان هم رای. بعد از او بگذارین که مردم برون به طرف خانه خونه میسنت ها رو در خانهش بخونن نوی رو بیوتکن به صلاح خانه هایتون رو به نماز پر نور بکنن. این کار را باید بکنیم. ولی ما در افغانستان چی میکنیم؟ باور بود یکان بار دل آدم نمیشه ما میخوایم که زیاد نماز بخونم سجده متعراض بکنم پشترم دیگه خره کرده صوفی سب ششتر ما با خاطر از دیگه زود سلام دار بودی که برش دعا میکنم. خب برو پشت کارت برو. این هم مشکلات ما داریم. این باید اصلاح شود و کوشش بکنیم که استاسا جامعه را به طرف اصلاح درا بکنیم. فصبر علی ما یقوم لونا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه ودر بعض از اقوات شب پروردگار و پاکی یاد بکو و ادبار سجود و عقب نماز ها و ادبار سجود و در عقب نماز ها هم پروردگار چی بکو یاد بکو. تعداد از علما میفرمایند که قبل طلوع الشمس دو رکعت سنت است. پیامبر علیه السلام می فرماید که رکعتا من الفجر احب الی من الدنیا و ما فیها. همین تو رکعت نماز صبح که است ای به ما ارزش است از دنیا و آنچه که در دنیا است بهتر تر است. بلن چیزی با خود دو که نماز کمه که پیش بخوانیم عزیزا، وضو بگیریم، بعد از او باز ترکات نماز تان بخوانیم، بعد بشینیم استغفر الله العلی العظیم سید الاستغفار یاد بگیریم، باز او را بگوییم، بعد کلمه طیبه را بخوانیم تا وقتی که نماز برد میرسد. از او بعد باز طرف مسجد بریم، اللهم اجعل فی بصری نورا و فی لسانی نورا و فی یمینی نورا و فی شمالی نورا و من فوق نورا و من تحت نورا و فی قلب نورا اللهم عظم لی نورا. ایرا گفته برو باز قدم قدم طرف مسجد برو، الله جل جلو گناه های شما را میبخشن. و این بهترین راهی است که قرآن کریم به ما شما تشریح توضیح میدهد. واستمع و بشنو، واستمع بشنو این قصرا یوم ینادی المناد، روزی که آواز دهد المنادی آواز دهنده من مکان قریب از جای بسیار نزدیک. این داستان خوب گوش بگو، روزی که یک آواز دهنده از نزدیک برد چیق بکند. یوم یسمعون الصیحه بالحق، روزی که شنوند نعره را، الصیحه نعره بالحق بدون تردد، روزی که نعره حق را بدون تردد در گوش بگیری. ذالک یوم الخروج، این روز برآمدن از قبر خواست. ذالک یوم الخروج، در زیر قبر سی باد می شورش بده چت که به مان سمار و قاری بیرون مبره. اینا نحن نحی، هر نماز زنده می کنیم و نمیت و می میرانیم و الین المصیر، و بسوی ما بازگشت است. یوم تشقق الارض، و روزی که بشکافت زمین، عنهم اثر ایشان صراعا، دویده باز حرکت میکنن، صراعا بیرون آیند بسیار به شتاب، از زمین که بیرون برن باز حیران میمانن، مثل که در دشت کسی بوده باشد خدا به یک آبادی برسن، اما تو باز میدون. یا صراعا بیمانه که یک آتش باز پیدا میشود از طرفی، یه آتش به شرا میرود و شما به خاطر یک انسانی که در آتش نسوزد جمع میشن، آتش هم میرقم جمع شده، جمع شده کل گیر در یک محضر قرار میده، کل کسایی را در یک جا قرار میده. ذالک حشر علینا یسیر، این برانگیختن بر ما بسیار آسان است. یسیر نحن اعلم، هر آن ما میدانیم، بما یقولون با آنچه که میگوین، و ما انت علیهم بجبار، و تو نیستی بر اونها قهر کننده، و ما انت علیهم بجبار، تو سرش قهر کننده نیستی، قهرش ما میکنیم، تو فقط بیان بکو. فذکر بالقرآن، همیشه پند بده به قرآن کریم. من یخاف و وعید، آنانی که میترسن از عذاب من، آنانی که از عذاب من میترسن فقط به قرآن پند بده. فذکر بالقرآن، پند بده مردم را به قرآن کریم. کی را؟ من یخاف و وعید، آنانی که میترسن از عذاب من. الله جل جلاله اعمال ما شما را اصلاح بکنه، و پروردگار عالم اعمال ما شما را تو اصلاح بکنه که خودش دوست داشته باشد. الله جل در علم ما شما بیفزاید، توفیق بیشتر عنایت بفرمایید که با دین زندگی بکنیم. خداوند متعال ما شما را به چیز امتحان نکنه که حملش کرده نمیتونیم. پروردگار ما عقیده ما را اصلاح بکن و اعمال ناچیز ما را به درگاه خود قبول بکن. توفیق بیشتر را عنایت بکن که در دینت خدمت بکنیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا. صدق الله المولانا العظیم. سوره مبارکه زاریات از جمله سوره های مکی است، دارای 6 آیه، در ترتیب تلاوت 51 سوره است و در ترتیب نزول 67 سوره است، بعد از سوره مبارکه احقاف نازل گردیده. سوره مبارکه تبعیض که به اساس مدنی بودن آن آغاز می شود مسائل معاد را که به همه عنوان مسئله تأیید معاد صورت پایان هم می پذیرد و سوره مبارکه ناظر به مسئله توحید و آیات خداوند متعال و نشانه های الله در نظام آفرینش است که طبعا بحثای معاد را تکمیل می کند. سوره مبارکه از داستان ملائکه که مهمان حضرت ابراهیم علیه السلام شده بودند که مأمور در همکوبیدن قوم لوط بودند از او هم سخن میگوید. سوره مبارکه اشاره کوتاهی به داستان حضرت موسی علیه السلام، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح دارد که در حقیقت هشدار است برای کفار و مشرکان که هر کسی که از جاده توحید و یگانگی خدا کناره برود بدبخت خواهند بود. سوره مبارکه تسلی به آن حضرت صلی الله علیه و سلم است با ذکر مبارزات مردمایی که یقیناً علیه پیامبرای خدا علیه السلام جنگیدند و بعد از استقامت پیامبران خدا الله جل جلاله دشمنانش را مزمحل ساخته. بسم الله الرحمن الرحیم. والذاریات ذروًا. والذاریات، ذاریات جمع ذاریه به معنای بادهایی که اشیا را به پرواز در می آورد. والذاریات قسم به بادها و ذروًا قسم به بادهایی که ابرها را به حرکت در می آورد. گرد و غبار و گیاه را چی می کند؟ بلند می کند. قسم از به بادهایی که ابرها را به حرکت در می آورند. فالحاملات وقرن، پس سوگند است به ابرهایی که بار سنگین باران را با خود حمل می کند. فالجاریات یسرن، سپس سوگند به کشتی هایی که به آسانی به حرکت در می آیند. فالمقسمات امرن، سپس سوگند به ملائکه‌ای که کارها را تقسیم بندی می کند و تقسیم می کنند. بله، سوگند به همه اینها. انما توعدون لصادق، هر آینه آنچه که شما وعده داشته قطعا راست و قطعا راست است. اول خویی را ببینیم که الله جل جلاله یک موضوع مهم را گاهی به قسم تأیید میکند. قسم در حقیقت تأکید روی یک مسئله که دیگرا یا جانب مقابل یا مخاطب در او شک داشته باشد یا هم شک نداشته باشد، او را مهم نداند، شک نداشته باشد، مهمش نداند. بعد از او بر سوگند میخورم که کار مهم است. الله جل جلاله سوگندهایی که در قرآن کریم ذکر می شود دو جنبه دارد. یکی تأکید روی یک موضوعی که قبلا ذکر شده بعدا ذکر می شود، یا هم در حقیقت انکشاف ذهن و بیدار شدن انسان از خواب غفلت است. چی رقم انسان بیدار می شود؟ در وقتی که در آنچه که خدا با او قسم یاد کرده چیزیست که ارد و انسان در او بیندیشد و تفکر بکند، یقیناً که به یک جایگاه نوی وارد خواهد شد، به یک تفکر نوی دست خواهد زد. از این خاطر قرآن کریم برای از اینکه انسانها بیدار شوند سلسله مسائل را به عنوان قسم یاد میکند و میفرماید که والذاریات ذروًا، قسم به بادهایی که ابرها را به حرکت در میارد. ولی شما فکر بکنند ای ابرهای بزرگ که تنها آب دارد، ای را به حرکت آوردنش و آهسته هم نویره بسیار به تیزی که کل ای آسمان را پوشش بدهد، قابلیت ازیره داره که انسان دری بیندشد و فکر باید بکند. فالحاملات وقرن، سپس سوگند به ابرهایی که بار سنگین باران را با خود حمل میکند. وق به معنای بار سنگین و به معنای سنگینی گوش هم می آید. وقرن چنان بزرگ است که اما حرکتش حتی این گوش انسان را خاطر بکند و مو سرعت به پیش می رود. فالجاریات یسرن، سپس سوگند به کشتی هایی که به آسانی حرکت می کند و آسانی در سر دریا با این گرانیش که وجود دارد این حرکت می کند. در این کلش باید بیندیشین. فالمقسمات امرن، سپس سوگند به آن ملائکه‌ای که کاراتی که الله برش سپرده او را تقسیم بندی می کند و درست تقسیم کار خود را یاد دارد. سپس سوگند به ملائکه‌ای که کارها را تقسیم میکنند. بله سوگند به همه چیزا. انما توعدون لصادق، جواب است. انما توعدون لصادق، جز نیست که آنچه به شما وعده داده شده باشد قطعا راست است. آنچه که به شما وعده داده شده قطعا راست است. او وعده چی است؟ به این عنوان که هر انسان در گرو اعمال خودش است و مطابق با اعمال خودش پاداش میگیرد. جاریه، فالجاریات یسرن، تبیز که به معنای کشتی و نهرهای که آبش جاری است با او هم اطلاق می شود. با دختران جوان جاریه گفته می شود که نشاط جوانیش در کل وجودش سرایت دارد. بنابراین فالجاریات یسرن اما حرکت تیز از کشتی ها و حرکت تیزی از دریاهایی که خروشان حرکت میکنه انسان را به تعجب بیندازه که چرا هم آب از خلاص نمیشه. شبها و روزها ماها در حرکت است ولی خلاص نمیشه. به این انسان را در تفکر میاندازد. بنان این کلش نظم دارد. انما توعدون الا صادق، آنچه که به شما وعده داده شده قطعا راست و واقع شده نیست. و این الدین الواقع، و یقینا که و بدون شک جزای اعمال واقع شدنی است. و ان الدین الواقع، جزا در مقابل اعمال ای واقع شدنی است. و السماء ذات الحبک، سوگند به آسمان و مسیرهای هماهنگ و منظم آن. سوگند به آسمان، ذات الحبک و مسیرهای هماهنگ و منظم آن. چی مسیرهای منظمی دارد؟ اینکم، جواب قسم، اینکم لفی قول مختلفین، قطعا شما در گفتار مختلف و گوناگون هستید. در مقابل از این نظمی که در آسمان قرار دارد و سماع ذات الحبب، سوگن با او آسمانی که بسیار منظم و با حرکت منظمی دارد، راهای منظمی دارد، مسیرهای منظمی دارد. انکم لفی قول مختلف، بشک شما در گفتارهای مختلف و گوناگون هستین. یک ذاتم چی میگن؟ اصل هوایی جور شده خودش طبیعتا به اسلام مسیر خود را ادامه میکند. یک ذات میگه که اما تو از اول بود تا آخر خواد بود، بنان این دیگرگون نمیشد. یک ذات میگن که نه، این آفریدگاری دارد و کسی داره که ایره نظم بخشیده. یعفق عنه من افق، باز داشته می شود در حق کسی که هدایت یافته باز داشته شده است. یعفق عنه، باز داشته می شود عنه از امی انسان، من افق کسی که باز داشته شده. چی باز داشته می شود؟ عذاب خداوند متعال، گرفت خداوند متعال. انکم لفی قول مختلف، هر آن شما در گفتارهای گوناگون هستید. یعفق عنه، باز داشته می شود این گفتارهای گوناگون و بی‌معنا و پوچ. عنه از انسانی که هدایت یافتن، من افق باز داشته شده. بعد قتل الخراسون، کشته باد انسانهای دروغگوی. قتل الخراسون، نفرین باد بر انسانهای دروغگوی. کی است؟ الذین هم فی غمرت ساهون، آنانی که در بیخبری هم ساهون، فراموش کننده تمام حقایق. در وجود ما شما الله جل جلو برگفت که و زاریات زروان فالحاملات وقرن ای سوگن ها را یاد کرد. بعد از او باز نزدیک آمد و سماع ذات الحبوب آسمانی که دارای نظم و هماهنگی است ای کلش انسان فراموش میکند. بعد از او افک و دروغ ها را میسازد از جان خود بدون علم. الله برش میگه قتل الخراسون نفرین بر انسانهای دروغوی الذین هم فی غمره آنانی که در بیخبری هم ساهون و فراموش کننده همه حقایق. یسالون پرسان کرده میشوند ایان یوم الدین پرسان میشوند میکنه یسالون ایان یوم الدین پرسان میکنن کجاست روز جزا. با این حقایق یسالون پرسان میکنن ایان یوم الدین کجا باشد چه وقت باشد روز جزا. یوم هم علی النار یفتنون روز کشان بر آتش یفتنون سوختانده می شوند. در او وقت باز می فهمند که ایان یوم الدین یعنی چی. یوم هم علی النار روز کشان بر آتش یفتنون سوختانده می شوند. گفته برش می شود که ذوق و فتنتکم بچشید جزای شرارت خود را. ذوق و فتنتکم جزای شرارت و جزای دشمنیتان را بچشانید بچشید. هذا الذي كنتم به تستعجلون این چیزی که شما آن را به عجله می‌خواستید. این نظام آفاقی را کلش نادیده گرفتن و با صراحت می‌گفتند که ایان یوم الدین روز جزا چه وقت است که همیشه بر ما وعده داده می‌شود. الله برش میگه که او روزی است که اینها به آتش سوختانده می‌شود. بعد برشان گفته میشه که بچسبید جزای شرارت و بدبختی خود را. هذا الذي كنتم به تستعجلون این می روز است که شما آن را به عجله میخواستید. طبیعی که در جوار از انسان ها کسای دیگری بودند که از نظام کائنات و او سوگند هایی که خداوند متعال به او یاد کرد از او استفاده میکند، در او می اندیشد و راه وصول خود را از این نظام مادی به طرف معنوی میکشاند. جزا و پاداش از اونها ان المتقین فی جنات و عیون بشک انسانان پریزگار و متقی در جنات و عیون و در چشمه ها باشند. متقی کی است؟ کسی که اندیشید، در زاریات اندیشید، در حاملات اندیشید، در جاریات اندیشید، در وسماء ذات الحبک اندیشید. بعد از اینا را کلش مقدمه قرار داد و خود را به الله جل جلاله نزدیک ساخت. این انسان کسی است که این نظم را در نظام عادی نمی‌داند، بنا نظمی که برای خودش داده شد او را هم عادی ندانست، او را هم قبول کرد. این انسان فی جنات و عیون در باغ‌ها و در چشمه‌ها باشد. آخذین ما آتاهم ربهم به دست می آورند آنچه که داد ایشان را پروردگارشان. آخذین می گیرند به دست می گیرند آنچه که پروردگارشان به ایشان عطا کرد. انهم کانوا قبل ذلک محسنین ای دادن و عطای بخشش خدا مفت نیست. انهم بشک ایشان کانوا بودند قبل ذلک پیش از اینکه به این محضر پاداش حاضر شوند محسنین نیکوکار بودند. نیکوکار در چی بودند؟ در دو بخشش، هم در بخش عقیده نیکوکار بودند و هم در بخش عمل نیکوکار بودند. محسن را قرآن خودش توضیح میدهد کانو قبل ذلک محسنین پیش از آمدن و گرفتار بعد از آوردن نعمات الهی اینا نیکوکار بودند. چی نیکوکاری کردند؟ کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون بودن که کمتر من اللیل از شب ما یهجعون میخوابیدن کمتر از شب میخوابیدن بلکه بیشتر از شب چی میکردن؟ به عبادت سپری میکردن. یهجعون ببینه از ماده هجوع به معنی خواب شبانه است. سه صفت از این محسنین را قرآن علی بر ما بیان میکنه. اول صفتش کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون بودند که کمتر از شب را خواب میکردن با بستر. دومش و بالاسحار هم یستغفرون و در سحرگاهان هم یستغفرون ایشان استغفار میکردن. هم شب عبادت میکردن هم روز را که آغاز میکردن باز هم استغفار میخواستن پروردگار گناه های گذشته ما را ببخش. وقتی که داخل جامعه میشدن و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در مالهای ایشان حصه بود برای سائل، کسی که فقیر بود، و المحروم و برای انسان تنگدست. در مال خود هم در پهلوی که یک رابطه با الله داشت، شب عبادت میکرد، صبح استغفار میگفت، سومش در مالی که داشت در اون مالش هم تقسیم کرده بود، دو تقسیم لسائل، برای کسایی که گدایگر هستن. او پشت دروازش که میامد او را رایی نمیکرد، یک چیز در دستش میداد. و المحروم ما مردم های تنگدست. مردم های تنگدست کی است؟ کسایی که عایدات دارد ولی تو میفهمی که عایداتش مشکلش حل نمی کند. تو یک تعداد انسان های با شخصیتی وجود دارن که اونا مشکلات داره، تو عمل زندگیش میفهمی اگرچه اظهارش نمی کند، برای کسی نمی گوید. این می انسان های چی هستن؟ اینی مردم های هستن محروم و تنگدست که مسلمان ها باید امرش کمک بکنه، خصوصا انسان های نیکوکار. و فی الارض و در زمین آیات للموقنین، در زمین چی هست؟ نشانی هاست، دلائلی هست للموقنین، یقین کنندگان را. در این زمین هم دلائلی هست. آیات آفاقی را قرآن برای ما شما داد، و سماع ذات الحبک، او آسمانی که مسیرهای هماهنگ و منظم داشت، او دلیل بودی که تو احکام خدا را بپذیری در تشریح. بنان در زمین هم آیات للموقنین. و فی انفسکم، در وجود خود شما، افلا تبصرون، آیا نمیبینن؟ بنان منابع تفکر و قرآن کریم چی داد؟ آیات آفاق که کائنات بیرونی ما شما شد، و زمین و وجود خود ما شما که انفس میگرد. و فی السماء رزقکم، و روزی شما در آسمان است. و فی السماء رزقکم، روزی شما در آسمان تعیین شده. به خاطر روزی جنجال نکو، به خاطر تو فکر نکو که گناه بکنی ولی نان نداریم، بدبختی بکنی ولی مشکل داریم، هر کار ناروا رو شروع کرده بودی بعد به این فکر بوده باشی که ولی از مجبوریت است، نه نه. و السماء، و فی السماء رزقکم، در آسمان رزق شماست. و ما توعدون، و آنچه که وعده داده می شود، آنچه که وعده داده می شود او را الله بر تعیین کرده. بنان می بینیم که در سدرة المنتهى در اوجا کل چیزا تثبیت است که خیر چی است، شر چی است، به انسان چه قانون داده می شود، در کجا زندگی می کند، چه وقت حیات دارد، چه وقت خواب دارد، چه وقت در بازار میگرده و چه وقت میمارد. الله این کلش را تعیین کرده. بیان پیش الله هستم. معنا چی میدهد؟ تو در فکر خلاص کردن خودت باش، کمت الله بر سیر میکنه. و خدایی که به مخلوقات بسیار کوچکش نان میده تو را فراموش نمیکند. بنان به خاطری که غالبا مسیر انحراف انسان ها مسئله شکمش است، به خاطر یک لقمانان همه بدبختی ها را به خود می خرد. الله می فوارب به سما، قسم بس به پروردگار آسمان ها و الارض، آسمان و الارض زمین، انه لحق مسلمن که این خبر راست است. مثل ما انکم تنطقون، مانندی که شما سخن می گوید. این مسئله راست است که در آسمان رزق شماست و آنچه که برای شما وعده داده شده. ای تو راست است، مثل که شما این امیال سخن میگید، خودت که سخن میگی این راست است، این شکلش ای آنچه که الله بر شما وعده کرده او هم راست است. دوم نکته، فورب السماء والارض، قسم به پروردگار آسمان ها و زمین، انه لحق، ای پیامی که به شما داده شده ای راست است. این مسئله یک تعدادی که به طرف بدبختی می رود و یک تعدادی به طرف جنت می رود ای راست است. انه لحق، ای راست است که قرآن نافذ می شود و انسانها را هدایت می بخشد. ای تو راست است، مثل که شما سخن می گوید. به خاطر این موضوع داستان حضرت ابراهیم خلیل را ذکر می کند که او چی کرد؟ هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم، آیا پیش تو قصه مهمان ابراهیم علیه صلات و سلام، ابراهیم المکرمین، مهمان گرامی ابراهیم علیه السلام نیامد است؟ تبیز که داستان ابراهیم را ما شما خوانده بودیم. این بارها قرآن کریم به اشکال و اسلوبهای متعدد او را بیان کرد. بعد یک کسی میگه که آمده بود خو میخوام یک کمک به اسلام مختصر بشنوام. قرآن پیشکشش میکنه اذ دخلوا علیه، چون داخل شدن این مهمانهای گرامی، فقال گفتن سلامن، فقال گفتن امین مهمانا سلامن سلام. قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام در جواب سلامن سلام بر شما باد. قوم منکرون، که جمعیت ناشناخته اید، سلام بر شما بود، جمعیت ناشناخته اید، ما شما را نشناختم، در اطرافی که ما زندگی میکنیم شما را نشناختم. ببین یکی کابل بدبخت است که در این کابل اول کوچه آخر کوچه یک دیگر را نمشناسد، امسای یک دیگر خدا نمشناسد. خب اگر شما در اطراف برین در ولسوالی، قسم به خداست که دمین ولسوالی پایین شوی، باز کل اگه تو را مشنان که به چی کیستی در کجا زندگی می. بنابراین در اوجا امی تعارف بسیار قوی است. یک نفر در یک جای داخل شد اوجا دادم می فهمه که کی هست و از کجا آمدن. وقتی که این میمانا به حضرت ابراهیم علیه السلام داخل شد، قوم منکرون، مردم ناشناخته اید، شما را در این محوطه ندیدم. فراغ الى اهلی فسرو بگردانه بسوی خانوادش. مستقیم.com تقدیم میکند. رفت که علیه تو میمانای آمده که از منطقه نیست، برای خدمت بکن. فجاء بعجل سمین، پس آورد یک گوساله کباب شده را، کباب شده ای که سمین فربه بود. حضرت ابراهیم سخت میمان نواز بود و در سیرتش نوشته میکنه که یکان روز که میمانم امرویش نمیدود، نان که تیار میشد با سر راست ساد میشد. یک کسی که سر راست میبرد میگم یک لقمانان کتم بخو باز برو پشت کارد. یکان روز که ننی بود، ای نمیتونه سمانان بخورد. وقتی که این قوم ناشناخته پیش آمد، زود به طرف خانوادش رفت و جاء بعجل سمین، پس آورد یک گوساله کباب شده چاق را. فقربه الیهم، و بسیار احترام او را چی کرد؟ نزدیکش کرد برای میمانش. وقتی که دید میمان دست نمیزند، قال گفت الا تاکلون، نمیخورید شما؟ الا تاکلون، آیا شما نمیخورید؟ سیر هستیم، چی شده؟ وقتی که اینا نخوردن، دست نزدن، فا اوجس منهم خیفتن، پس به این کار فا اوجس منهم، پس دریافت به سبب ندست دادن نان به نان ابراهیم علیه السلام خیفتن ترسی، فا اوجس منهم، پس دریافت از ایشان خیفتن ترسی که عجیب میمان است، نان نمیخورد. وقتی که امی آثار ترس و تشویش در وجود حضرت ابراهیم علیه السلام نمایان شد، قال گفتن لا تخف، نه ترس، زیرا هر کسی که یک نوع تشویش پیدا بکنه، دیگرگونی پیدا بکنه، شاید حضرت ابراهیم علیه السلام به خاطر دفاع از خودش یا از دفاع از فامیلش چیزی پلان طرح میکرد یا به کسی آواز میکرد. این حرکت از او را که دید، تشویش از او را که دید، قالو گفتن لا تخف، مترس ای ابراهیم، و بشروه، مژده داد او را به غلام علیم، به فرزند بسیار دانا. به غلام علیم، به حضرت اسحاق را چی کرد؟ مژده برش داد. فاقبلت امرأته، پس پیش آمد خانم او، فی سرت، در حالی که از خوشحالی و تعجب، فسکت وجهها، میزد بر روی خود، در حالی که از خوشحالی و تعجب زد بر روی خود تحقی کردن، فسکت وجه و قالت، گفت عجوز و عقیم، آیا بزاید زنی که عقیم نازا است؟ بزاید زنی که نازا است فرزند؟ بعد دو از روی تعجب در روی زد. و مسائل دیگری هم در تفسیر قبلا گذاشته بود که فضحکت، او خنده کرد و خنده چندین پهلو داشت. فسکت و جا پس دست روی خود را از بس تعجب و قالت گفت عجوز و عقیم، آیا بزاید زنی که پیر است، زنی که عقیم است و نازاست؟ قال و گفتم کذالک، بله چنین است، تو به همین حالت پیش سفیدیت می باشی، به همین حالتت میشه، جوان نمیشی. قال ربک، پروردگارت فرموده. قال و گفتن کذالک، تو به همین حالت خود می باشی. قال ربک، پروردگارت فرموده، انه هو الحکیم، حیران اوست با حکمت، العلیم و دانا. الله با حکمت است که چرا این فرزند در جوانی برد نداد، الله به این خوب می داند. آلی هم با حکمت است که دیری پیچ سفیدی برد می داد و به همین حالتی که تو خود می گی نازا و عقیم استون، چرا آلی برد می داد؟ و علیم است، علیم است. قال گفت حضرت ابراهیم علیه السلام فما خط بکن، پس چیست مأموریت شما؟ مأموریت شما چیست؟ طبیعی که حضرت ابراهیم علیه السلام تو در دلش گشت که درست است که به خاطر از این امر به ما بشارت دادیم، فازی معلوم میشه که یک نوع قهر هم داره، در پهلو ازی که ما را مژده میدین یک کار دیگه هم در وجود شما سرار میشود. اصل مأموریت کام چیست؟ ایها المرسلون، ای فرستادگان الله. قال گفتن انا ارسلنا، هر آنه ما فرستاده شدیم، برای تعذیب الى قوم مجرمین، به سوی قوم گناهگار ما فرستاده شدیم، برای عذاب کردن قوم گناهگار. لنرسل علیهم، تا بفرستیم علیهم بر ایشان، حجارت من تین، سنگ های از گل پخته شده را. ما فرستاده شدیم که به سنگ های پخته شده از گل بر او مردم بفرستیم، برای بکنیم و بزنیم. ایت سنگ هایی که لنرسل، تا بزنیم علیهم برشان، حجارت من تین، سنگ های گل از گل پخته شده، مسومتا نشانی شده، عند ربک نزد پروردگار، للمسرفین، برای اسراف کنندگان، برای آنانی که شریعت خدا را زیر پای کردن. از قدر که قرآن میخواد که به نظم ما شما را فرا بخواند، تا که این نظم تکوین را بپذیرین، که نظم تشریش را قبول بکنه و عمل بکنه. این انسانایی که میمرد هر گل پخته شده هم مسوم است، نامش نوشته است که این سنگ برای کی، بنان سنگ دیگه که سر کسی نمیخورد، به هر نفر سنگ خودش است. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، پس خارج ساختیم از امی سرزمینی که مورد خشم خداوند متعال قرار گرفته، من کان فیها من المؤمنین، کسی که بود در آنجا از مؤمنان. حضرت لوط را هم الله کشید، خانوادهش هم کشید، مرگر زنش را بیرون نکشید، زیرا او مجرم بود. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، پس نیافتیم در آنجا غیر از یک خانه از مسلمانان، که خانواده حضرت لوط علیه السلام بود، دیگه همشان بدبخت بودن. و ترکنا فیها آیتن، و گذاشتیم در آن دیار آیت نشانی، للذین یخافون العذاب الالیم، مرانان را که میترسن از عذاب دردناک، نشانیش را گذاشتیم. فعلا هم که سرش بروی نشانی هایش را میگیری، و پیامبر خدا علیه السلام وقتی که سرشان تیر میشد، سر روی مبارک چادر انداخت و به صحابه گفت که زود زود از این مسیر و از این جایی که مورد خشم خدا قرار گرفت تیر شوید، از جو زود تیر شوید. بنان و ترکنا فیها آیتن، گذاشتیم در آن دیار آیتن للذین، نشانه برای آنانی که یخافون العذاب، میترسد از عذاب العلیم دردناک. این هم نشانی بود که کسایی که در این نظام نه اندیشیدن، باز اتی نمیشه که با حالت خود بگاند، باز در انحراف داخل میشود، انحرافشان سبب اضمحلال و بدبختیشان میشود. داستان دیگر بشنو، و فی موسی، و در داستان حضرت موسی علیه السلام همچی است، نشانی است، اذ ارسلناه، چون فرستادیم او را الی فرعون و سوی فرعون، بسلطان مبین، و دلیل بسیار واضح. سلطان چیزی که مایه تخلط بگردد، که منظور در اینجا همان معجزه های واضح حضرت موسی علیه السلام است. ما حضرت موسی را با معجزات بسیار واضح فرستادیم. فتولا برکنی، پس رو گردان شدن با تمام قوت خود. فتولا برکنی، رکن ببینید که یعنی 180 درجه به ازاد تغییر خوردن. یکی که روی انسانت رو بگردن، یکی که روی کل بدنت هم بگردانی، کاملا پشت بدی. فتولا برکنی، رکن در اصل به معنای ستون و پایه و بخش مهم چیز است. مثل میگم ارکان نماز، ارکان نماز قیام، قرائت، رکوع، سجده، این کلش از ارکان است و مهمترین چیز در نماز افاده میکنه که به نبود رکن دیگه شای باقی نمیماند. یک سجده نکنی دیگه هر قدر نماز خوب خوانده باشی کسی در تو نمیه که نماز خواندی. این هم چنان دور خوردن که اصلا التفاتی به این پیام نکردن. و قال گفتن ساحر مجنون، ساحر او مجنون، گفت ساحر است و یا هم دیوانه است. ساحرون، یک تعداد ها گفتن که ساحر است میخوای پادشاهی بگیرد، یک تعداد ضعیف الایمان ها چی گفته؟ او مجنون یا دیوانه است که در مقابل ایتو یک قدرت بسیار بزرگ ایستادگی میکند. الله میگه فاخذناه، پس گرفتیم او را یعنی فرعون را و جنوده و لشکر او را. فنبذناهم، پس انداختیم ایشان را فی الیم در دریا و هو ملیم، و کننده کاری بود که موجب ملامت باشد. و هو و امی فرعون ملیمون، ایتو کار میکد که موجب ملامت شد. و هو ملیم، در حالی که خود را سرزنش میکد پسندر. این دوم تعبیر. و هو ملیم، در حالی که در مابین قعر دریا را باز گفت که آمنت بی رب موسی و هارون. این دیگه داستان است که انحراف از شریعت خدا سبب هلاکت یک انسان و توده یک جامعه می شد، ولو که بسیار محکم باشد، ولو که بسیار محکم باشد. و فی عاد اذ ارسلنا علیهم ریح العقیم، همچنان دلائل واضح است، دلائل واضح است در داستان قوم عاد. اذ ارسلنا علیهم، چون فرستادن بر ایشان ریح العقیم، باد بی منفعت را. ببینید که عاد قومی که در سرزمین احقاف زندگی میکردن، الله جل جلو با روها باد بسیار تندی که العقیم بی منفعت بود. یکی بادی هست که منفعت است. ما و شما این امیل در ماه حوت از این بعد که شروع میشه باد شروع میشه، این بادها بادهای زاینده است، القا کننده است، یک درخت با درخت دیگری، یک شاخ با شاخ دیگری القا میبخشد و فایدناک است، شگوفه ها را خلاص میکنه، پندک ها را میشکفت. یکی ای باز که الله میگه ریح العقیم، بادی که منفعت نراشت. منفعت خود چی میکنه که ما تا در من شیء نگذارد، هیچ چیز را عطت علیه که برسد بوای الا جعلته، مگر که سازد آن را کرمیم، مانند استخوان پوسیده. ایتو یک بادی است که به هر چیزی که برسد او را مانند استخوان پوسیده اما تا از کار مندازش و مندازش. رمیم از ماده رمه استخوانهای بوسیده، رمه ریسمان پوشیده، و رم به معنای اجزای خرد که یگان باد با ریزکاری از چیزهای دیگر یک جا می شود، چندین کوچک کوچک چیزها را با هم یک جا انسان بگذارد. و ترمیم را از همی خاطر میگیم که چیزهای کوچک کوچک را شما میگذارید، بعد از یک شای کلان از پیش جور می شود. یک پرزه کوچک را در یک جای قرار میدن، اون شای باید فعال می شود. الا جعلت مکرمیم، ایتو میگردانیم مانند استخوانهای پوسیده کوچک کوچک دیگه که از جای مفتد. و فی ثمود، و همچنان در داستان در واقعه قوم ثمود که حضرت صالح علیه السلام پیامبرش بود، در این هم دلائل روشنی است. قیل لهم، چون گفت برای ایشان تمتعوا بهرمند باشید حتی حین تا یک مدتی. حضرت صالح علیه السلام چی؟ قیل لهم، چون گفته شد برایشان تمتعوا، فایده بگیرید در این مخالفتتان حتی حین تا یک مدتی. فعتوا عن امر ربهم، پسار بازدن از امر پروردگارش. فعتوا عن امر ربهم مراد شریعت است. ببینید دقیق باشید، ما که امید دموکراسی خیلی میگم که شما ما را در عذاب خدا گرفتار نکنن به اساس عدم تطبیق دین، زیرا امتهای گذشته برباد شدن سر زمین موضوع. فعتوا عن امر ربهم و سر باز زدن از حد فرمان پروردگارشان. عتو ببینی عتو به معنای سرپیچیدن از طاعت. فاخذتهم الصاعقه، پس گرفت ایشان را آواز تند. و هم یندرون، و ایشان می دیدن. و هم یندرون می دیدن که این آواز چی رقم تر اینها آمد. فما استطاعوا من قیام، پس نتوانستن برخواستن. برخواستن نتوانستن که بگوی که نه مال ایمان میرم. فما استطاعوا من قیام، پس نتوانستن برخواستن از جایشان. و ما کان منتصرین، و نبود که و نبودن انتقام کننده، انتقام کننده هم نبودن از ما. و ما کان منتصرین، و نبودن که انتقام بکشن و از خود دفاع بکنن. این کار هم نتانستن. عذاب سرش آمد. در جای دیگر شما میبینی که انسان منحیث انسان دفاع از خود میکند. آواز سرش آمد، کجایش هم نمیدید که آواز از کجاست که امور از بین ببرد. و ما کانو منتصرین، نبودن انتقام کشنده که از خود دفاع بکنن. و قوم نوح، و هلاک ساختم قوم نوح را. من قبل و پیش از اینها، پیش از این قوم صالح علیه السلام، پیش از قوم عاد، پیش از قوم موسی، پیش از قوم ابراهیم، از اینها پیش ما چی کردیم؟ پیش از قوم لوط علیه السلام ما هلاک کردیم قوم نوح را. انهم کانوا قوما فاسقین، البته که خامخا بودن ایشان گروهی بدکار بودن. قرآن کریم بجا حضرت نوح علیه السلام پسانتر ذکر میکنه به خاطر که جلب توجه بیشترتان را بگیرد. حضرت نوح را پیش از اونها هلاک کردیم، ولی چه وقت هلاکش کرد؟ 9.5 سال برش تبلیغ کرد. یعنی خداوند متعال نمیخواست کسی را هلاک بکنه. 9.5 سال برشان گفت که خدا را عبادت بکنه، ولی قبول نکردن. بالاخره هلاک شدن. انهم کان قوما فاسقین. و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. آل دلائل را پیشکش میکنه در نظام کائنات تا که به او انسان التفات پیدا بکن، نظام تشریع را انسان بپذیرد. اگر نظام تکوین را پذیرفتی نظمش را، باز هضم یا قبول نظام تشریع آسان می شد. اگر نظام تکوین را پوچ دانستی، در نظام تشریع کسی زود گردن نمی گذارد. این قویداد است. الله میگه گه و سما ابنیناها، و هر آسمان را به قوت بنا گذاشتیم. بنیناها، ما به قوت آن را بنا گذاشتیم. به عیدین، به عیدین به معنی قوت. ما آسمان را به بسیار قوت بنا گذاشتیم. و اینا لموسعون، و بیگمان آن را وسعت دهنده ایم. و اینا لموسعون، گسترشش هم الله می دهد. آره، دی این موضوع اعجاز علمی قرآن ببینین. ما آسمان را به بسیار قوت آفریدیم، بعد گسترشش هم می دهیم. و اینا لموسعون کلون فی فلکی یصبحون، اما که شنا می کند و روانش. کسی نمیتون تثبیتش بکنه آسمان آخرش کجاست؟ آخرش کجاست؟ والارض فرشناها، و زمین را گسترانیدیم. فنعم الماهدون، پس نیکو گستراننده ما. فنعم الماهدون، بهترین گستراننده هم ما هستیم. زمین را گسترانیدیم، هم فرششان برتن ساختیم. و ایت فرشی که به بهترین وجهش است. ولی ببینید که کوهش عجیب است، دشتش عجیب است، جویبارش عجیب است، بحرش عجیب است. این کلش در نظر گرفته برین. الله میگه این هم دلائلی است. و من کل شیء خلقنا زوجین، آفریدیم از هر چیز زوجین جفتش. لعلکم تذکرون، تا شما پند بگیرید. لعلکم تذکرون، پند بگیرید که قانون وجود دارد، تصادف نیست. از این خاطر خداوند متعال توانایی را داشت که بدون جفت، یعنی بدون نر و مادر پیدا بکنه. ولی الله نر و مادر پیدا میکنه به خاطر که بر تو بفهماند که با نظم زندگی بکن، با نظم زندگی بکن، به نظم نباید باشی. لعلکم تذکرون، تا فهم بگیرید. ففیرو، پس پیامبر چی میگه بعد از بیان اذان؟ ففیرو الی الله. قال الرسول، پیغمبر گفت که ففیرو الی الله، پس بگریزید، فرار بکنید، الی الله، به سوی خدا. از خودخواهیتان و از بی‌نظمیتان ففیرو الی شریعت الله، به طرف شریعت خدا فرار بکنید، با او طرف پناه بگیرید. اینی لکم منه نذیر مبین، هر آن من برای شما ترساننده آشکارا هستم، هر آن من برای شما ترساننده آشکارا هستم. آنچه که سبب رفتن به سوی خداوند متعال میشه او چی است؟ ار انسان من حیث انسان هم بگو که به طرف خدا برو، میگه که نی کلگی میگه که میرم. پس وقتی که میخوای به طرف خدا میری، ولا تجعلوا مع الله اله آخر، پس قرار ندهید با الله، با آن ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است، اله آخر، معبود دیگر را، معبود دیگر که تا خدا دیگر چخ نکو، زیرا تو به طرف الله میری. اینی لکم منه نذیر مبین، هر آن من برای شما از جانب او نذیر مبین، ترساننده آشکارا هستم. کذالک، همچنین که یادداشت ها برای شما داده شد، ما ات الذین من قبلهم، نیامدن نزدیک آنانی که پیش از شما بودند، من رسول کدام فرستاده ای، الا قال، مگر این که گفتن ساحر ساحر است، او مجنون یا دیوانه است. با این دلائل بسیار موجه هیچ پیامبری نیامده مگر این که قومشی گفته ساحر او مجنون، ساحر و یا هم دیوانه است. اتواصوا به، آیا با یک دیگر وصیت کردن؟ یعنی از قوم که پشت سر دیگرش می عین مکلمه را تکرار میکند. اتواصوا به، آیا یک دیگر را وصیت بمی تکذیب کردن، بمی یک سخن گفتن؟ چنین نیست، بل هم قوم طاغون، بلکه اینها بل هم قوم طاغون، بلکه گروه سرکش هستن. به انکارشان اینا گروه سرکش هستن، دیگه بانه ندارد، عقل نیست، جواب منطقی وجود ندارد، جد امی که طرفه بروند. بل هم قوم طاغون، بلکه گروه طاغی و سرکش است. با این انسانایی که سرکش و طاغی بوده باشند و با زور خود کر و کور بکنند چی میکنید؟ فتول عنهم، پس رو بگردان از پیشان، رو بگردان. فما انت بملومین، پس تو نیستی ملامت کرده شده، تو رو بگردان، تو ملامت کرده شده نیستی، یعنی تو پیام خراسان دی. ولی اینها چی کردن؟ فتولا برکنهی، 180 درجه دو خوردن و پیام تو را نپذیرفتن. بنام در این صورت فتولا عنهم، پس رو بگردان از ایشان. فما انت بملومین، پس تو نیستی ملامت کرده شده. و ذکر، ولی پن بده، و این ذکر را تنفع المؤمنین، و ذکر امیشه یاد آوری بده به می قرآن کریم. فا این ذکر را بشک یاد آوری مجدد و پیهم تنفع المؤمنین، این مسلمان را فایده می رساند. عزیزا، این بسیار گپ مهم است. هرگاه یکی از ما شما عمق گفتیم که ما از تربیت غنی هستیم، در اون لحظه سقوط کردیم. هرگاه که ما به این فکر رسیدیم که ما دیگران را تربیه میکنیم، اون لحظه سقوط کردیم. یعنی دونو لحظه دیگه بفهم که تو رفتی. گپ ایست که هرگاه که ما به دیگران هم پیام میگیم، در حقیقت تربیت خدا در نظر میگیریم. از این خاطر ای از کجا شروع شود؟ یگان بار کسی میگه که من بسیار یاد دارم، اتو خدا غنی میداند و نمیخوان در مجالس ذکر، در مجالس فن، در مجالس نصیحت، در مجالس علم حضور به هم برساند. به عباره دیگر میخوان که همیشه خودش بگوید، نشنود. اینی مردمم سقوط میکند، زیرا که تو فکر میگن که ما تربیت شدیم، حالا که نه، تو بشین یگان بار یک طفل کوچک بگو یک چیزی گپ برام بزن، خود به خود از تو چیز رو یاد میکنی و میفهمی که اینجا یک گپی بود که خدا تو را خیر بده، ولو که طفل بودی بر ما یاد دادی. قرآن کریم میگه که وذکر پند بده، یاد آوری حکیمانه بکو. فان الذکر تنفع المؤمنین، جزی نیست که یاد آوری حکیمانه این فایده میرسان مسلمان ها را. از این آیت بدن که صحابه پیامبر خدا علیه السلام باز میرفتن میگه بیاین که یک چند لحظه ایمان خود را تجدید بکنیم.